jest już, to kwestia czasu. Ale żyję, jakby jutra miało nie być. Chodźmy na miasto, chcę zgubić paszport. Jeśli chcesz, to zostaniemy tu na wieki. Dzisiaj wszystko nam jedno, zostawiamy codzienność. Chociaż słońce świeci, idziemy w to w ciemno. Pik na twarzy, spacer po plaży. To jest ten klimat, chcemy go zażyć. Dzisiaj jesteś całym moim światem. Szkoda, że ta miłość skończy się wraz z latem. W sercu pozostanie krater. Więc łapmy te chwile jak piasek. To szybko minie, mamy tylko chwilę. Chcę zostać dłużej, ale kupiłem bilet. To szybko minie, mamy tylko chwilę. Chcę zostać dłużej, ale kupiłem bilet. Nie będzie nas już, to kwestia czasu. Ale żyję, jakby jutra miało nie być. Chodźmy na miasto, chcę zgubić paszport. Jeśli chcesz, to zostaniemy tu na wieki. Nie będzie nas już, to kwestia czasu. Słyszę całe Trójmiasto, że chcę ciebie mieć na własność. Czekam na hasło i lecę do ciebie, bo i tak nie mogę zasnąć. Ktoś mi tu w głowie namieszał, tle leci kesza. Wyglądasz pięknie, więc obojętne, co więcej czy w dresach. Czasem płyniemy na fali, gorące słońce nas pali. Zapisz mój numer, jako przygoda na Bali. Nie mam co do tego złudzeń, że to nie będzie na dłużej. Znikniemy z latem, coś jak te piegi na skórze. To szybko minie, mamy tylko chwilę. Chcę zostać dłużej, ale kupiłem bilet. To szybko minie, mamy tylko chwilę. Chcę zostać dłużej, ale kupiłem bilet. Nie będzie nas już, to kwestia czasu. Ale żyję, jakby jutra miało nie być. Chodźmy na miasto Chcę zgubić paszport. Jeśli chcesz, to zostaniemy tu na